Boş hiç şüphesiz ki bu hadis yani cennet annelerin ayaklarının altındadır hadisi Muaviye İbni Cemaah sahabe radıyallahu teala onun hadisidir ama bu hadis çok zayıf olan bir hadistir. Bu hadisin kaynağı Nesai ve Tabarani ve Hakim gibi ama Şeyh Albani bu hadisi çok zayıflamıştır. Çok zayıflamıştır. Yani bu hadis doğru değildir. Kuvvetli olan hadis alimlerinin arasında.